60. Sure, Sure Mumtahina. Medine'de nazil bolgan 13 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey müminler! Minin düşmanınni ve sizlerin düşmanlarını dost tutmağla. Ular sizlerge kelgen hakikatni inkar kılgan tursa, yani İslam'ni, Kur'an'ni inkar kılgan tursa, ularga dostluk yetkizisle. Ular perverdigarınlar, Allah'ki iman etkinonlar üçün peygamberni ve sizlerini yurtlarınlardan haydab çıkardı. Eğer sizler menin yolumda cihat kılıp ve razılıkımını tilep çıkan bolsanla, o çağda menin düşmanımni ve sizlerinin düşmanınlarını dost tutmanla. Sizler onlara yoşurun dostluk yetkizisle. Men sizler yoşurgan ve aşkarlığın nerslerini bilip durmen. Kim ki şunda kılıdıken, yani onlarını dost tutup, onlara peygamberinin haberlerini yetkizidıken, o hakikaten doğru yoldun azgan boludu. Eğer onlar sizlerini yansa, sizlerge düşmen boludu. Sizlerge ziyankeş sıkılıdı. Sizlerine tıllaydı. Sizlerinin murtet buluşunlarını arzu kıladı. Kıyamet günü sizlerinin tukallarınlar ve evlatlarınlar sizlerge hiç payda yetkizilmeydi. Allah aranlarını ayrı ödüdü. Yani sizler cennette bulsanlar, onlar küffarlarının katarı da dozakta buludu. Allah sizlerinin kılavatkan işinlerini körüp duruşudur. İbrahim ve onun bilen billi bolgan müminler sizlerge hakikaten obdan nemunudur. Öz vaxtıda onlar kavmige hakikaten biz sizlerdin ve sizler Allah'ını koyup ibadet kılavatkan butlarınlardan ada cüdamız. Bizning aramızdaki adavet ve üçmenlik ta ki sizler yalğız bir Allah'a iman etkinonlarına kadar ebedi saklanıp kalıdı dedi. Fakat İbrahim'nin atsığı etkan, elbette sana mağfiret dileymen. Allah'ın azabının hiç nersini senden depi kılalmaymen degen sözünü sizlerinin nemona kılışınlarına bulmaydı. İbrahim ve onun bilen billi bolgan müminler eytti. Perverdigarımız sana tevekkül kıldı. Sana kayttık. Ahir kaytıdığan cay senin dergahindir. Perverdigarımız kafirlerini bizge ziyankeşlik kılış imkaniyetine ege kılmadın. Onlar bizge musallat bulup, bizni kötürgülü bulmaydıgan azap bilen dinimizden çıkarmasın. Perverdigarımız bizge mağfiret kılgın. Sen hakikaten galipsen. Hikmet bilen iş kılgıçsın. Ey Muhammed'nin ümmeti, İbrahim ve onunla ergeşken müminler, sizlerge Allah'ını ve ahiret gününü ümit kıldığallarga yakşı nemunudur. Kim ki imanının yüz öğreydiken, bilsin ki Allah onun din ve ondaklardın bihacettir. Allah medhiye layıktır. Belkim Allah siler bilen siler üç gördüğün ademler arası da dostluk peyda kılıdı. Allah hemmege kadırdır. Allah nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Nahayeti mihribandır. Küffarlardan siler bilen uruş kılmağan ve silerini yurtlarınlardan haydab çıkarmağanlarına kelsek, Allah onlara yaxşılık kılışınlardan, onlara adil boluşunlardan silerini tosumaydı. Şübihisiz ki Allah adillerini dost tutudu. Allah din üçün siler bilen uğraşkan, silerini yurtlarınlardan haydab çıkarıgan ve silerini haydab çıkarışkı yardım meşkellerini dost tutuşunlardan silerini tosudu. Kim ki onlarını dost tutudukken onlar zalimlardır. Ey müminler! Sizlerge mümin ayollar hicret kılıp gelse, onlarını sınap görünler. onların imanını Allah obdan biledi. Eğer onlarını sınıgandın kin hakiki mümine deb tonusanlar, onlarını kafirlarga kaytırıp vermenler. Onlar kafirlarga halal emez. Kafirlar mı? Onlarga halal emez. Kafir erlerinin onlarga bergen mehrini kaytırıp verenler. Onlarının mehirlerini verip, nikahınlarga alsanla silerge hiç günah bulmaydı. Kafir ayollarını emranladı saklamanla. Onlarga bergen mehranlarını talep kılanla. Kafirlar mı hicret kılıp gelgen mümin ayollarga bergen mehirlerini talep kılsın. Allah'ın hükmü eni şu. Allah aranlarda hüküm çıkarıdı. Allah hemmini bilgücüdür. Hikmet bilen şıklıgıcıdır. Eğer sizlerinin bazı ayarlarınla kafırlara kirip geçse, kafırlar bilen uğruşup ganimet algan vaxtınlarda ayarları kafırlara kirip geçken kişilerge ganimetten onlarının bergen mehrinin miqdarını birinle. Yani Müslümanlardan birinin ayalı kufarlar tarafı keçip geçse, sizler kufarlar bilen uğruşup algan ganimet maldın mezkur ayalının erge mehri miqdarı mal verinle. Sizler özenler işengen Allah'tın korkunla. Ey peygamber! Mümin ayalları sana gelip Allah'a hiç nersini şerik keltirmezlikke, uğurluk kılmazlıkka, zina kılmazlıkka, balılarını cahiliyet devirdeki de kız balılarını numustin ya ki kembeğallıktan korkup öldürmezlikke, başkalarının balısını yalgandın erlerinin balısı kılvalmazlıkka, sen buyurgan yakşı işlerden baş tartmazlıkka beyyat kılsa, yukurki şartlar asası da onlarga beyyat kılgın. Onlar üçün Allah'tın mağfiret diligin. Allah hakikaten nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Nahayeti mihribandır. Ey müminler! Allah gazep kılgan kavmini dost tutmanla. Onlar ahiretnin savabedin kabirlerde yatkan küffarlar ümidini üzgendek, hakikaten ümidini üzdü.